سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے قرت کرتے تھے، آپ نے ان کو فرمایا، تم نے مجھ پر قرآن کو خلط ملط کر دیا ہے۔ حدیث نمبر 1583، مسند احمد۔